ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้แจ้งรูปว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันธ์ที่ยึดมั่นในรูปและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเวทนาข้าพเจ้ารู้แจ้งสัญญาข้าพเจ้ารู้แจ้งสังขารข้าพเจ้ารู้แจ้งวิญญาณว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันธ์ที่ยึดมั่นในวิญญาณและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอุปทานขันธ์5ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบธาตุ6ประการ100ท่านผู้มีอายุธาตุ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วธาตุ6ประการอะไรบ้างคือ1ปฐวีธาตุธาตุดิน2อาโปธาตุธาตุน้ำ3เตโชธาตุธาตุไฟ4วาโยธาตุธาตุลม5อากาศธาตุธาตุคืออากาศวิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณท่านผู้มีอายุธาตุ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุ6ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นปฐวีธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาที่อาศัยปฐวีธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยปฐวีธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นอาโปธาตุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นเตโชธาตุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นวาโยธาตุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นอากาศธาตุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นวิญญาณธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาอันอาศัยวิญญาณธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุ จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุหกประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุและพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอายตนะ12ประการ101ท่านผู้มีอายุก็อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการอะไรบ้างคือ1จักขุตาคู่กับรูป2โสตะหูคู่กับทัสสะเสียง3คานะจมูกคู่กับคันทะกลิ่น4ชิวหาลิ้นคู่กับรส5กายคู่กับโผฏฐัพพะ6มโนใจคู่กับธรรมารมณ์ท่านผู้มีอายุอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีความอยากความยึดมั่นอุปทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในจักขุในรูปในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าในโสตะในเสียงในโสตะวิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าในคานะในกลิ่นในคานะวิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าในชิวหาในรสในชิวหาวิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าในกายในโผฏฐัพพะในกายวิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีความอยากความยึดมั่นอุปทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในมโนในธรรมารมณ์ในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุและพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัย102ท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอหังการมมังการและมานานุสัยในกายอันมีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอกได้ด้วยดี